Açık kitaptan alıntılar. Madde Dirsek. Yazan ve okuyan Ömer Madra. Dirsek, temel amacı istasyon belirtmek ve dinlenen radyonun kimliği hakkında bilgi vermek olan minik sesler veya ses kolajlarına verilen ad. Açık radyo dirsekleri dinleyicisine biten ya da başlayacak olan programın içeriği hakkında ipucu vermekte, konunun tanımlanmasına ve tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. Dirseklerin açık radyodaki en önemli amaçlarından biri, radyonun kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olduğu mottosunu pekiştirmektir. Bu sebeple yüzlerce farklı ses seçilerek birçok farklı dirsek oluşturulmuştur. Dirsekler kendilerine verilen ada yakışır biçimde teknisyenlere destek olmakta, yayın süresini ayarlamaya yardım ettiği gibi geciken programcıların, varsa eğer, gecikme sürelerini de tamponlamaktadır. Lakin her dirseğin temasının oluşturulması, uygulanması, montajlanması günler sürerken, bir dirseğin süresinin bir dakikayı geçmiyor olması teknik ekibin kanayan yarasıdır. Dirsek üzerine Açık Radyo'da söylenmiş özlü sözler. Çeşitliliğiyle ve çokluğuyla beni memnun eden Açık Radyo zımbırığı. Eli Haligua, teknisyen. Hani bilmediğin bir şehirde gezerken bir şehir planı görürsün ya, üzerinde şu an bu noktadasınız diye yazar. İşte dirsek tam olarak öyle bir şey. Volkan Artunç, teknisyen. Dirsek, Açık Radyo'nun kendine yakışanı giymesidir. Çağrı Akyurt, teknisyen. Dirsekler bir radyonun karnesidir. Jacques Cohen, programcı, yayın sorumlusu. Hepsinin ötesinde bir Açık Radyo dinleyicisinin deyişiyle programlar arasında yayınlanan ilginç sesli medya örnekleridir dirsekler. Fransızca tekerlemeler, ne söyleyeceğini unutmuş lafı geveleyen insanlar, önemli kişilere ait tarihsel konuşmalar. Bunların hepsinin ortak noktası sonlarında yer alan bir cümle. Söz uçar. Açık Radyo. Malzemesi ses olan bir medya mecrasının kendi kendine nispet yaparcasına söz uçar demesine bayılıyorum. Açık Radyo bunu her ne kadar söylendikten sonra bir gün öksüz kalacağını muhtemelen gördüğü sözlerin, deyişlerin, iddiaların arkasına yapıştırıyor olsa da radyodan çıkan her ses kanatlıdır. Deniz Koloğlu, programcı, yayın sorumlusu asistanı. Açık Kitaptan Alıntılar. Madde Dirsek. Yazan ve okuyan Ömer Madra. Et parlons toujours goût de la jeunesse, Maurice. Vous savez que la jeunesse aime le rock and roll. Alors après Loulou le Grand, je vais vous faire entendre un rock and roll. Bon, enfin, ce que vous avez déjà entendu, cette musique de sauvage, mais, c'est mais hystérique. Maurice, mais Maurice, le rock and roll n'a jamais prétendu être autre chose qu'un amusement, un simple divertissement sans prétention. Vous parlez d'un divertissement. Tenez, je vais vous montrer comment on fabrique un rock and roll. Écoutez-moi ça, c'est pas méchant pour un sou. Ça commence par des claquements de mains comme ça. Puis alors après, il y a le rythme qui part. Hein? La guitare, la contrebasse et la basse. Monsieur Biro, vous écoutez, ça c'est du rock and roll, voyez. Hein? Voyez? Et puis alors des paroles très intelligentes, très senties comme celle-là, voyez. Hey, ta sœur. Ma sœur, elle balbe. Hey, ta sœur. Açık Radyo.